Ferries. Sidste time af Festudvalget på B3 med LP Støvring og Morten Trøst. Men det er ikke os, der står for musikken i den her time. Det er Nick Warren fra Way Out West, som i sidste uge gæstede Danmark, nærmere betegnet Occhio på Vega i København. Her er et uddrag af, hvad han spillede den aften. Festudvalget. Shadows grow longer. Padded footfalls in the dark, I wander. Come to steal your lifeblood away. Looking for a beautiful. Thank you. Så hold stadig i stolen, men kun ganske let. Festudvalget hver fredag aften på Danmarks Radios P3. Vi er i gang med mix-teamen, aftens gæstemixer, Nick Warren fra Way Out West, optaget til Okio på Vega af P3's live-afdeling. fredag aften på Danmarks Radios B3. Mr. Nick Warren, optaget fra Club Occhio på Vega i København sidste fredag. En stor tak til Martin Rosbøl fra P3's liveafdeling, der sad derude sidste fredag med sved på panden og optog hele 3 timer, hvor vi så har fået lov at bringe et lille uddrag her i aftenens festival, der i øvrigt er ved at være til ende. Og udover Martin Rosbøls medvirken i aften, kan man sige, så er der andre, der har været med til at lave programmet i løbet af aften. For eksempel Chris Ladegaard ved telefoner og tastaturer. Og ikke mindst vores svenske tekniker Peter Tornemann, som jo også for eksempel har lagt navn til en hel quiz. Og så er der jo også LP Støvring og Morten Trøst. Og vi er tilbage igen på næste fredag med mere festival. Men der er allerede i morgen mere klubmusik her på P3 i form af det store mix med Krede og Madvin. Og så er det lige om lidt hele Danmarks natradio. Først en radioavis, nu er det midnat.